Un espertar en xebre, un gando que fartar, uns rapaces que coidar, tira para o campo que hai que traballar. Bules esfollar o millo, debes facelo a xiña, non olvides o camiño que a noite está cerquiña. Os grelos, a cacheira, o chourizo, o noso caldiño, as historias da aboa, a partida no bar da Ramona, a copa de viño albariño e de troula. Sabes que se está a perder, sabes que non a queren falar, sabes que a podes converter nunha lingua exemplar. Vive, sente, pensa, ama, pero recorda, sempre en galego. Parece que chove. Guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end. Se non queres mollarte, abrígate no noso paraugas. En Parece que chove caen chuzos de música. Un chaparrón de música de onte, hoxe e mañá. Espera que escampe con Aida, Lidia, Paula e Alba no 90.5 da FM. Parece que chove, un programa musical de Fálame Líder Radio. ¡Móllate con nos! Padre no me quiere ni un minuto al mes. Tu madre te prohíbe la palabra Andrés. No hay flores para ella o vino para él. Y no hay cara que ponga que le siente bien. Hay algo que no sabe, déjeme explicar. Cuanto más le prohíba, más le va a gustar. Y cámbiame esa cara de perro al pasar. Me voy volando con su hija a otro lugar. Tres creadores galegos triunfan nas redes sociais con enxeñosas parodias que están cargadas de humor rural e pretenden converterse nos éxitos do verán. Sabedes xa de quen estamos a falar? Non? Pois diremosvos unhas pistas, pero antes de nada, darvos a benvida. Comezamos outro día máis en Parece que chove. Disfrutade do programa. Perdone que le diga que no puedo estar sin besar a su hija ni un segundo más. La boca se me seca y todo me va mal. Me pierdo entre la gente y no encuentro el compás. Y es algo tan absurdo que no sepa ver que ya no es una niña, ahora es una mujer. Pensaba que era fácil pararle los pies. Todo comezou fai un ano, cando Daniel Moreiras decidiu crear unha parodia e sair da monotonía das verbenas. Nese momento aparecen en escena dous cantantes retirados que agora se dedican á docencia e á psicoloxía. Eles son Iván Capón e María Portero. Todos eles son a esencia de Páramo Pictures, unha produtora lucense que colabora, que elabora videoclips que parodian temas famosos. Entre eles está unha interpretación libre do Gangnam Style, que adopta o nome de Vou Estalar. Copiños de Ribeiro, nin culpiño de Carlota. E a min o que me chifle unha guarrilla da criolla cun bon pan. Oh, mire, oia. Iso sana é marisco, logo nin falamos. Iso sana é un copiño del Bariño. Iso sana é pa min un peixiño da Ulloas. Iso sana é pura e sana é. Arredemos a ver se agogo. Sou un labón, sou un labón, arredemo, non teño fondo. Son un labón, son un labón, papo que xo bebo viño e tamén como xamón. Mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon. Eu vou estalar. vai instala. Eu vou instala. Para os tres protagonistas destas divertidas cancións, a idea é pasalo ben. Ei, non te queixe. Eu vou instala. Papo con filloas, con viño de chantada que é mellor que o de Rioxa. Carneiro de moraña con chicharros e cebola con bon pan. Oh, mire, oia. Iso sana é marisco, logo non falamos. Iso sana é un copiño de albariño. Iso sana é pa min un queixinho da ulloa. Iso sana é pura sana é. Arredemos a ver se acordamos. Seguimos con outra parodia. Quen non coñece o famoso Wrecking Ball de Miley Cyrus? Pois tamén fixeron a versión galega deste tema, Fertimón, escoitámola. Freseis terquei purim botei e 8, 24, 16. Botei que levec de baraca tamén, ai Deus. E nada apañei. Eu xa te avisei, agora está che ben. Vas tomar polo cu. Xa o dixo Pemán, cando a sementar, vas tomar polo cu. Per que me ves dicindo? Se nunca E rematamos coa súa última parodia, que triunfou en YouTube con 700.000 visitas en tan só unha semana. Estamos a falar da Bertolina, a adrenalina galega, a composición que tivo máis repercusión ata a fecha. O tema, según canta Moreiras, xorde tomando algo nun bar. Ademais, asegura que o éxito dos vídeos débese á súa natureza e á temática rural que empregan. Bueno, deixamos vos coa famosa Bertolina. Despedímonos desde Parece que chove. Ata o próximo programa. E non olvidedes que, para o próximo, máis e mellor. Cuidado que non che arranca o revés. Como a miña muller, que despois hai que afogala. O que? A Bertolina, a Bertolina. Ai, bueno. Pensas que nunca follín a Bertolina, la segadora es tu cielo de andar. Ainda fun a festa nel outro día, por se facían soplar. ¿Por qué no le vas a arreglar a rotativa? ¿La que carallo a comprar animal? Llevamos todos no tratar como aquel día, le va mi oprava a segar. Es moi moderna, eu fui na Bertolina e non me pasó nada. Acababas antes dando gadaña, es moi moderna. Eu fui na Bertolina e non me pasó nada. Vida llegas, verás como turra. Suben a Bertolina, suben a Bertolina, suben a Bertolina, suben a Bertolina, suben a Bertolina. Dame un minuto que lle poño un parafuso, non sei. deixas bruto. Tentes moita presa, fuma un puro. Se ves que non che chega un canuto, será por falta de erva. Paciencia, carallo, paciencia. Canto máis tolo te poñas, máis me enredas, burro. Bueno, ya está, sube ahí o tractor, da llegar. Eu non aveixo andar. Patias par, roupas, pan. Eu non lle das a transmisión, como vai rugar. Da, que, gas, a ver, velo non a ves andar. Veixo. Oh, malo, non ves que estás tratando cun profesional. De ti que pensas que nunca follín a Bertolina. Na segadora estou cheo de andar. Ainda cunha festa nela outro día. Oxe, mañá e sempre fala galego. Porque é máis que unha lingua. É a nosa lingua. A lingua da nosa terra. Dos nosos costumes. A lingua das lendas. En fin, a lingua, fala galego. No mundo non hai ronque me poida tumbar. Soy valioso.